Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na suportahan ang isa ko pang bagong channel, ang Papa Dudut Vlogs. Tulad po ng pagsuporta ninyo sa channel na ito ay sana po ay hanapin niyo din po ang Papa Dudut Vlogs. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe sa channel na yan. Ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube and Facebook. Marami ang pwedeng maging dahilan kapag pumanaw ang isang tao habang siya ay natutulog. Hindi nawawala ng eksplenasyon ng mga doktor sa kung ano ang pwede nitong maging sanhi, pero posible nga ba na pumanaw ang isang tao dahil sa isang masamang panaginip o yung tinatawag nilang bangungot? At sa mundong puno ng masasamang tao, saan nga ba tayo mas dapat na matakot? Sa realidad kung saan ay nagkalat ang mga masasamang budhi o sa bangungot kung saan ay wala tayong kahit na anong sandata na pwedeng ipanlaban. Dear Papa Dudut, kapag namatay ang isang tao sa kanyang pagtulog ay madalas na bangungot ang ginagamit ng iba na salita kung bakit yon nangyari. Pero minsan ay napapaisip ako noon kung anong klaseng bangungot kaya ang pwedeng mangyari sa kanila. Paano kaya sila pinatay sa kanilang palaginip? Madugo ba? Simple lang o kapangipangilabot? Papa Dudut, I'm Vanna, 28 years old at nagtatrabaho ngayon dito sa Bulacan. Marami talaga akong gusto na ikwento sa inyo pero pinili ko itong parte ng buhay ko kahit na hindi masyadong kapani-paniwala. Hindi naman kasi lahat ay naniniwala sa mga kwentong kababalaghan at aaminin man natin o hindi. Sobrang hirap talagang paniwalaan noon, lalo na kung hindi mo pa nararanasan o hindi pa nangyayari sa'yo. Papa Dudut, lumaki ako na wala ng mami at tanging si daddy at lola na lamang ang nag-aalaga sa akin noon. Solong anak lamang ako at medyo maganda ang trabaho ni daddy. Kaya naman medyo lumaki rin talaga ako noon sa layaw. Siyempre kapag ang isang tao ay medyo nakasanayan na nakukuha mga bagay na gusto niya, madalas na hindi nagiging maganda ang ugali nito. At aaminin ko na naging ganun din talaga ako, Papa Dudut. Mula high school hanggang college ay medyo naging pasaway ako. Noong una, na-handle pa ni daddy ang pagiging pasaway ko. Pero mas lumala kasi yon nang mag-college na ako at matutong gumimik. Dahil doon ay abot heaven naman ang mga sermon palagi sa akin ni daddy. Anong oras ka na naman bang nakauwi kagabi? Seryosong tanong ni daddy habang sabay-sabay kaming nag-aalmusal ni na lola. Hindi ko na po nakita sa orasan, daddy. Mahinang tugon ko. Malamang kasi umuwi ka na naman ng lasing na lasing. May inis sa boses na wika ni daddy. Nag-celebrate lang naman po kami ng birthday ni kakay, pagdadahilan ko. Pero hindi pa rin gawain ng isang matinong babae ang umuwi ng 10 oras ng gabi. Tapos, lasing pa. Ano bang akala mo sa sarili mo? Kalad ka rin na pwedeng pumasok dito sa bahay anumang oras na gustuhin mo? Aba naman, Vanna, hindi ka pa nga nakapagtatapos ng pag-aaral mo eh, ganyan na yung asal mo. Paano pa kapag nakagraduate ka na? Inis na tanong pa ni daddy. Mario, hindi naman nagpapabaya ang anak mo sa pag-aaral niya. Palaging matataas ang grades na nakukuha niya. Pagtatanggol naman ni lola sa akin. Hindi katwiran ang matataas na grades na yan para sirain niya ang buhay niya. Matigas na wika pa rin ni Papa. Hindi ko naman po sinisira ang buhay ko. Nag-i-enjoy lang po ako. Pangangatwiran ko pa. Bakit kasi hindi ka tumulad sa mga pinsan mo na mahuhusay pagdating sa mga kinukuha nilang kurso? Matitino pa at hindi kagaya mo na mahilig gumimik? Hay nako, mabuti pa eh umalis na ako at baka matraffic pa ako papuntang opisina. Kaya aga-aga, sira na kagad ang araw ko. Padabog na umalis si daddy sa may lamesa, Papa Dudut. At dahil doon ay nawala naman ako ng ganang kumain. Huwag mo na lang masyadong intindihin ang sinasabi ng daddy mo, ha? Alam mo naman na palaging mainit ang ulo noon dahil sa trabaho niya, malumanay naman ang wika ni lola. Eh kahit naman po hindi tungkol sa trabaho, mainit naman po ang ulo niya sa akin eh. Ewan ko po ba doon kay daddy? Parang wala na akong ginawang tama sa harapan niya. Inis pero malungkot na turan ko. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Proud kami ng daddy mo kasi palagi mataas ang grades mo. Kaya huwag ka na magtampo sa kanya, okay? Ang payo pa ni Lola. Sa bahay namin ay si Lola lang ang palagi kong kakampi, Papa Dudut. Pakiramdam ko nga ay siya lang ang nagmamahal sa akin. Lumaki kasi ako na malayo ang loob kay daddy kasi palagi niya na lamang akong sinesermonan. Pakiramdam ko lahat na lamang na ang gawin ko ay mali para sa kanya. Nag-effort naman ako na mag-aral ng mabuti. Hindi matataas lahat ng grades ko pero wala akong bagsak na subject. Mahilig akong gumimik pero naipapasa ko ang pag-aaral ko. Kumbaga alam ko ang limitations ko para sa sarili ko. Yun ang bagay na hindi naiintindihan ni daddy. Isa pa bukod kay Lola, sa mga kaibigan ko lang din nakikita at nararamdaman yung saya na hinahanap ko sa isang pamilya. Kaya nga gusto ko na palagi silang kasama. Kasi kahit papaano ay nababawasan ang lungkot na nararamdaman ko dahil kay daddy. Maswerte rin ako sa lola ko kasi palagi itong nagpaparamdam ng pangunawa at pagmamahal sa akin. Bakit naman ang aga-aga na kasimangot ka na dyan? Nagtatakang tanong ni Kakay, ang matagal ko ng kaibigan. Makulit siya, maingay at madalas na walang preno ang kanyang bibig. Uhulaan ko. Sinermonan ka na naman ng daddy mo, no? Wika naman ang isa pang kaibigan namin na si Charisse. Opposite version naman siya ni Kakay. Madalas na tahimik si Charisse at malalim ang iniisip. Mahusay din ito magbasa. Kung ano ang laman ng isipan ng isang tao ay nababasa niya. Ang aga-aga kasi kanina eh. Kung ano naman ang mga sinermon sa akin. Inis na sagot ko. Ganun talaga ang mga parents na tumatanda na palaging mali ang paningin nila sa ginagawa ng mga bata. Ang sabi pa ni Kakay. Eh bakit kayo? Wala naman kayong problema sa mga parents ninyo kapag gumigimik tayo. Tanong ko. Hindi naman kasi mahigpit ang parents ko tapos itong si Charisse. Minsan lang naman sumama sa gimmick natin, sagot pa ni Kakay. Saka magkakaiba ng ugali ang mga tao, ganun din ang mga parents. Mahirap silang pagkumpa-kumparahin kasi magkakaibang tao naman sila, dagdag naman ni Charisse. Sa aming tatlo kasi ako lang ang nagkukwento ng mga issue tungkol sa daddy ko. Pareho kasi silang may nanay pa, kaya nga naiinggit ako at naiisip ko noon na siguro kung buhay pa ang mami ko. Hindi magiging ganon ang ugali ni daddy sa akin. Hindi ako magiging ganong kalungkot at mas mag-enjoy ako sa buhay ko. Oh, nakatulala ka na naman dyan. Alam mo mabuti pa na pagkatapos ng last subject natin mamaya, dumiretso tayo sa bar. Sabado naman bukas kaya pwede tayong magwalwal. Anyaya pa ni Kakay. Oo nga, para naman makalimutan mo na rin kung ano man ang gumugulo dyan sa isipan mo. Pangtanggal na rin ang stress yung pagbabar na gagawin natin mamaya, dugtong pa ni Charisse. Saglit ako ng isip at sa huli ay pumayag na rin ako sa gusto nilang mangyari. Sa bar kasi ay nawawala kahit papaano sa isipan ko ang problema ko. Lalo na kapag nalalasing na ako sa alak. Pakiramdam ko ay solo namin ang mundo. Walang grades na hinahabol para ipasa, walang daddy na naninermon at hindi ko namimiss ang presence ni mami. Nasa elementary kasi ako na mamatay ang mami ko dahil sa isang aksidente. May isip na ako noon kaya tanda ko na ang lahat ng bagay na tungkol sa kanya. Ang hirap kalimutan ang magagandang memories na kasama siya. At kahit na ilang taon ko na siyang hindi nakakasama, nalulungkot at naiiyak pa rin ako. Sa tuwing namimiss ko si mami, Papa Dudut. Nang umuwi ako sa bahay pagkatapos ng gimika namin ay naabutan ko pa si daddy na naghihintay sa akin sa sala. Mainit na naman ang ulo niya at nagkasagutan pa kami noon. Medyo lasing din kasi ako kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na sabihin sa kanya ang mga sama ng loob ko. Siyempre hindi niya yon naintindihan kasi para sa kanya ay siya lang ang tama at ako naman ang mali. Hayaan mo na ang anak mo Mario. Ako na ang kakausap sa kanya. Wika ni Lola na pumagitna sa amin ni Daddy. Kaya mas lalong lumalaki ang ulo ng batang yan eh. Kasi kinukonsente ninyo ang sabi naman ni Daddy. Hindi nyo lang po talaga ako naiintindihan kaya lahat ng gawin ko mali sa paningin ninyo. Naiiyak naman na sabi ko. Kita mo na yan mama? Lumalaking bastos at palasagot ang batang yan. Ang sigaw pa ni Daddy. Tama na nga. Walang mangyayari kung palagi mo siyang sisigawan. Sige na Vanna, umakyat ka na sa kwarto mo. Ang baling sa akin ni Lola na kaagad ko namang sinunod papadudot. Pinahinto pa ako noon ni Daddy at tinawag para bumalik doon pero hindi naman ako lumingon pa. Pumasok na ako sa kwarto ko at doon ay tahimik na umiyak. Ilang saglit pa ang lumipas ay naramdaman ko ang pagpasok ni Lola sa kwarto ko. Huwag sanang sasama ang loob mo sa daddy mo ha. Nag-aalala kasi siya ng sobra sa'yo kanina. Kasi hindi mo raw sinasagot ang mga text sa tawag niya. Ang wika ni Lola habang hinahaplos ang buhok ko. Sinabi ko naman po sa kanya na nalobat ang cellphone ko eh. Pero hindi po siya naniwala sa akin. Lahat na lang po nang sabihin ko hindi niya pinapaniwalaan. Naiiyak na sabi ko. Hindi totoo yan. Mainit lang talaga ang ulo ng daddy mo na sinabayan pa ng labis niyang pagkaalala sa iyo. Ang wika naman ni Lola. Bakit kasi si mami pa ang nawala? Dapat di na lang siya namatay. Dapat si daddy na lang para masaya sana ako ngayon kasama si mami. Hindi ko napigil ang wika. Shhh! Huwag mo sabihin yan. Mahal ka ng daddy mo at palagi mong tatandaan yan. Hindi lang talaga maiiwasan ang mga tampuhan na nangyayari sa inyong dalawa. Pero huwag mong masamain ang mga ginagawa niya sa iyo. Lahat ng iyon ay para sa ikabubuti mo. Ayos lang na magtampo ka sa daddy mo pero sana huwag kang hihiling ng mga ganyang bagay na pwedeng magpahamak sa daddy mo. Ang wika naman ni Lola. Alam ko naman na masama ang sinabi ko na iyon pero sadyang hindi ko na lang talaga napigilan ang sarili ko papadudot. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko ay madalas ko talagang hinihiling yon. Lalo na kapag nagtatalo kami ni daddy. Iniisip ko na sana talaga ay si mami na lang ang nakasama ko dahil sigurado na hindi ako malulungkot. Kinabukasan na magkasabay kaming nag-aalmusal. Hindi na masyado pang kumibo si daddy sa akin. Nasermonan niya na rin naman kasi ako kagabi kaya hindi na niya masyadong dinagdagan pa yon. Pareho na lamang kaming hindi nakibuan na dalawa hanggang sa umalis siya ng bahay para pumasok sa opisina. Kahit kasi araw ng Sabado ay nagtatrabaho pa rin siya. Kaya mas lalo siyang walang oras para sa akin. Bagay na sobra ko na rin kinasanayan. Habang naglilinis naman ako ng kusina ay may isang truck na dumating sa bahay. Nilabas nila mula sa truck ang ilang mga gamit na halatang antigo. Si Lola ang nagsimulang mag-asikaso sa kanila hanggang sa maibaba ng lahat ng mga gamit at makaalis na ang truck na nag-deliver noon. Lola, ano po ang mga yan? Curious na tanong ko. Tinanggal na ni Lola ang mga tela at plastic na tumatakip sa iba't ibang bagay na yon. May flower vase na hindi ko mawari kung ano yung imaheng nakapinta. Maliit na tukador, painting, inukit na kahoy na isang buntis na babae at kung ano-ano pa. Mga antigong gamit. May pinuntahan kasi kami ng isang kumari ko ng garage sale. Nakita ko ang mga ito at sobrang baba ng mga presyo kaya eto binili ko na. Nakangiting sagot naman ni Lola. Mahilig talaga siyang mangolekta ng mga ganong gamit papadudot. Yung luma at talagang mga antigo na. Minsan nga ay alam niya rin kung gaano nakatagal ang mga gamit na yon. Siguro ay ganoon talaga kapag antique collector ka. At sa totoo lang ay medyo kinikilabutan ako sa ganong hobby ni Lola. Minsan kasi may hatid na kakaibang takot sa akin yung mga bagay na inuuwi at binibili niya. Madalas pa naman na sa sala niya inilalagay at dinedisplay. Hindi naman sa paranoid ako pero sa bahay namin, ang sala talaga kung nasaan ang mga koleksyon ni Lola ang may pinakamalamig na parte sa bahay namin. Wala namang aircon doon pero palaging ibang lamig. At dahil ayokong patuloy na takutin ang sarili ko ay hindi ko na lamang ine-entertain ang kakaibang nararamdaman ko na yon. Tinulungan ko na lang din si Lola na ayusin ang mga bagong gamit na binili niya para sa sala ng bahay. Pagkatapos naming magayos ng mga gamit ay sakto namang dumating sina Charisse at Kakay sa bahay. May usapan kasi kami noon at tatambay sila sa bahay at magmo-movie marathon kami. Nagtimpla na ako ng juice noon at si Lola naman ay pumasok muna sa kwarto niya. Kumusta naman ang sermon sa iyo ng daddy mo kagabi? Tanong ni Kakay bago kumuha ng tinapay mula sa plato na nilabas ko. Ayun, abot langit na naman. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na sumagot. Nakakapuno na rin kasi. Napapailing na kwento ko. Inaasahan na rin nila na mapapagalitan ako ni daddy at na lobat kasi ang cellphone ko noon. Sabi ko naman kasi sa iyo eh, kalmahan mo lang ang pag-inom ng alak. Ayan tuloy, nagtalo pa kayong dalawa. Sigurado ako na epekto rin ng alak, kaya mo nasagot-sagot ang daddy mo kagabi, ang wika pa ni Kakay. Ewan ko ba? Hindi naman kasi po pwede yung palagi na lang si daddy ang nagsasalita. Gusto ko rin namang i-voice out yung sama ng loob na nararamdaman ko. Tapos kapag naman ini-explain ko ang sarili ko, ako pa rin ang mali. Sobrang hirap nang ilugar ang sarili ko sa bahay na ito. Malungkot na kwento ko pa. Ganun talaga, mas matanda ang daddy mo eh. Alam mo naman ang mga parents, mas madalas na gusto nila na sila lang ang pinakikinggan. Hindi ba Charisse? Ang baling ni Kakay kay Charisse. Napatingin na rin ako kay Charisse nang hindi kagad siya sumagot. Noong ko lang napansin na parang medyo balisa siya. Malikot ang mga mata at hindi mapakali. Charisse? Charisse, okay ka lang ba? Tawag pa ni Kakay sa kanya. Saka lang kami nilingon ni Charisse na para bang noon lang naalala na may mga kasama siya. Ano yon? Tanong ni Charisse. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang balisa ka? Nagtatakang tanong ko. Ewan ko nga eh. Hindi ako mapakali dito sa kinakaupuan ko. Vanna, may mga bago ba ulit na binili na mga antigong gamit ang lola mo? Tanong ni Charisse. Oo, nandun sa may sulo ko, yung mga nandun sa lamesa na yon. Turo ko naman kay Charisse. Bumaling ang tingin ni Charisse sa pwesong yon. Nakita ko na napalunok siya kasunod ng pamimilog ng kanyang mga mata. Nagsimula ring mamuo ang paway sa noo at leeg niya. Kahit malamig naman ang pwesto namin. Tara, tingnan natin. Excited na anyaya pa ni Kakay. Ayoko. Biglang matigas sa tanggi ni Charisse. Ang OA mo talaga. Kailangan talaga sumigaw pa? Taas kilay na wika ni Kakay. Pasensya na. Ano kasi, kailangan ko nang umalis. Biglang paalam pa niya. Ha? Bakit naman? Akala ko ba magmo-movie marathon tayo ngayon? Nagtatakang tanong ko. Kayo na lang muna ni Kakay. Naalala ko kasi na may kailangan pa akong puntahan. Sige ha, kita na lang tayo sa school sa Monday. Paalam pa niya bago dire-diretsyong lumabas ng bahay na para bang may humahabol sa kanya na kung ano. Alam mo minsan, ang weird talaga ng kaibigan nating yun. Ang hirap basahin ang timpla ng mood niya. Sa totoo lang, napapailing na wika na lamang ni Kakay. Magkaiba talaga kami ng ugali ni na Charisse at Kakay. Ang sabi nga ng iba, mas nagkakasundo raw kapag ganon ang magkakaibigan. Kaya siguro kahit may mga oras na nawi-weirduhan kami kay Charisse ay hindi namin siya pinaplastic at pilit na lamang namin siyang iniintindi. May mga oras kasi na ang weird talaga ng mga kilos niya, lalo na ng mga tingin niya. Natutulala o kaya minsan ay bumubulong pa. Pero mabait naman si Charisse, kaya nagpatuloy ang friendship naming tatlo kahit na ganun siya. Hindi na nga bumalik pa si Charisse sa bahay pero nag-text naman siya at nag-sorry kasi hindi na siya nakasama sa amin. Sumama din daw ang pakiramdam niya kaya naman pinahinga na rin niya. At nang magkita-kita kami ng araw ng Lunes sa eskwelahan, nandun na naman ang weird na mga tanong ni Charisse. Vanna, kumusta naging tulog mo ng mga nakaraang gabi? Tanong ni Charisse sa akin. Ayos naman, wala naman ako naging problema. Sagot ko. Sigurado ka? Muling tanong ni Charisse. Oo nga, bakit mo ba kasi tinatanong? Medyo naiirita at natatawang wika ko. Wala lang, curious lang ako. Tipid na sagot ni Charisse. Ako ba eh hindi mo kukumustahin ang tulog ko, Charisse? Ang singit naman ni Kakay. Kakay, palagi ka namang tulog mantika kaya hindi ka na kailangan pang tanungin ni Charisse. Natatawa ang sabi ko. Tama si Vanna. Alam ko naman na palaging okay ang tulog mo. Natatawa ring wika ni Charisse. Grabe kayo sa akin ha, singhal naman ni Kakay. Nang araw na yon ay parang nagsimula nang bumalik sa dati si Charisse. Nakakangiti na siya at hindi na natutulala. Para bang nang dahil sa sinabi ko na maayos ang tulog ko ay nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Ang weird talaga pero hindi ko na lamang ginawang big deal yon. Sadya siguro na may ganong mood na lang talaga si Charisse na minsan ay mahirap maintindihan, Papa Dudut. Papa Dudut, akala ko ay kay Charisse lang may weird na nangyayari noon. Pero kahit sa bahay namin ay madalas na may nangyayaring hindi ko maintindihan. Lalo na kay Lola. Napapadalas ang pagkatulala niya. Parang may malalim na iniisip o kaya ay lumilipad ang isipan niya. Hindi na rin siya kasing sigla ng dati at madalas ko siyang naaabutan na umiinom ng gatas o tubig sa madaling araw. Lola, gising pa kayo? Nagtatakang tanong ko. Nang maabutan ko siya sa kusina na nagtitimpla ng gatas niya. Yun talaga ang paraan niya noon para makatulog. Nagising kasi ako kanina dahil sa isang masamang panaginip. Tapos eh nahirapan na akong makatulog kaya eto, nagtitimpla na lang muna ako ng gatas. Tugon niya. Kapansin-pansin ang paglalim ng eye bags ni Lola. Mas maputla din ang mga labi niya kumpara sa dati. Tapos eh medyo magulo ang kanyang kulot na buhok. Hindi naman sobrang palaayos ang lola ko pero hindi siya lumalabas ng kanyang kwarto nang hindi man lang siya nagsusuklay. Lola, ayos lang po ba kayo? Nag-aala lang tanong ko sa kanya. Oo, ayos lang ako. Kagad namang sumagot siya bago nagpaalam na babalik na sa kanyang kwarto. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa buksan niya ang pinto ng kwarto niya at nakita ko ang loob noon. Lola! Biglang tawag ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at pumasok sa kwarto niya. Eh anong problema, Vanna? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sa ilang minutong pag-check ko sa kwarto niya ay wala akong kahit na anong muling nakitang kakaiba. Wala po. Akala ko may nakita kong kung ano sa kwarto niyo. Sagot ko. Muli na nagpaalam si Lola at pumasok na sa kanyang kwarto. Samantalang ako naman ay bumalik sa kusina at muling uminom ng tubig. May kung anong kaba kasi sa dibdib ko noon. Kinakabahan ako nang makita ko na parang may nakaupong malaking tao na may malaking tiyan sa may kama ni Lola. Papadudot, nagpatuloy pa ang mga kakaibang kinikilos ni Lola. Pati na ang kanyang pananamlay. Pina-check up na nga siya ni Daddy sa isang doktor at wala naman silang nakitang kahit na anong sakit o komplikasyon kay Lola. Ang sabi ng doktor ay kulang lang daw talaga sa tulog si Lola kaya neresetahan siya ng sleeping pills. Lola, nagmeryenda na po ba kayo? Tanong ko nang makauwi ako sa bahay mula sa school. May dala kasi akong siopaw noon na alam kong paborito ni Lola. Wala akong sagot na narinig mula sa kanya. Pero may mga ungol akong narinig mula sa sala na kaagad kong pinuntahan. Naabutan ko si Lola na nakahiga sa sofa, pikit ang mga mata at pawisan ang kanyang noo. Huwag. Salitang paulit-ulit na lumalabas mula sa kanyang bibig habang mariing nakapikit ang kanyang mga mata. Lola, gising po. Wika ko na bahagya siyang niyugyog. Ilang saglit ko pa yung ginawa bago siya tuluyang nagising. Namimilog ang kanyang mga mata, sapo ang kanyang dibdib at tumatagaktak ang pawis mula sa kanyang noo at leeg. Lola, ayos lang po ba kayo? Nag-aala lang tanong ko. Kagad din akong kumuha ng baso ng tubig at pinainom sa kanya yon. Babae? Yung babae? Wika ni Lola. Sinong babae? Tanong ko ulit. Umiling siya at sinapo ang kanyang noo. Wala na akong naintindihan sa mga sumunod niyang sinabi, Papa Dudut. Basta malaking babae lamang ang paulit-ulit na lumalabas sa bibig niya. Papa Dudut na lamang ko noon na hindi pala iniinom ni Lola ang kanyang sleeping pills. Ayaw niya raw kasing matulog at kapag tinatanong ko ang dahilan ay wala naman siyang masabi na kahit na ano. Labis na akong nag-aalala sa kanya at ang paulit-ulit lang na sinasabi ng doktor ay kailangan niyang matulog at magpahinga. Pero hindi yon magagawa ni Lola kung hindi niya iinumin ang sleeping pills niya. Hindi ko nga maintindihan kung bakit parang pinipigilan niya ang sarili niya na makatulog. Parang takot na takot siyang matulog. Hanggang isang araw na kinatoko siya sa kwarto niya kasi mag-aalmusal na kami. Walang sumagot mula doon kaya pumasok na ako. Nakita ko si Lola nakahiga sa kanyang kama. Mariing nakapikit ang mga mata at nakabuka ang kanyang bibig. Pero nang lapitan ko siya ay naramdaman ko kaagad na hindi na siya humihinga. Kaagad namin siyang dinala ni Daddy sa ospital pero tuluyan na siyang binawian ng buhay, Papa Dudut. Cardiac arrest daw ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Pero para sa akin ay parang meron pa yung mas malalim na dahilan. Dahilan na hindi ko na kailangang alamin at malaman. Vanna, sa tingin mo ba ay cardiac arrest talaga ang kinamatay ng lola mo? Seryosong tanong ni Charisse. Kami na lang ang tao noon sa sala sa huling gabi ng burol ni Lola. Ano ba namang klaseng tanong niyan, Charisse? Iyon ang sabi ng doktor, hindi ba? Wika naman ni Kakay. Ang weird lang kasi, parang biglaan ang pagkamatay ni Lola. Kahit ang sigla-sigla pa niya nang makausap natin, ang sabi naman ni Charisse. Hindi ko na nga maintindihan eh. Sa totoo lang parang may mali. Palagi ko kasing nakikita si Lola na tulala at balisa. May mga sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Ewan ko ba? Naguguluhang sagot ko. Pero ikaw, Vanna, wala bang kahit na anong gumagambala sa bahay na to? Makahulugang tanong ni Charisse. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko. Mahirap ipaliwanag sa ngayon pero kapag nararamdaman mo na may gumugulo sa'yo, lalo na sa pagtulog mo, sabihin mo kaagad sa akin ha. Tanging sagot ni Charisse na lalong nagpagulo sa akin. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin natanggapin na wala na si Lola, lalo na nang mailibing na siya. Siyempre siya na lamang ang tanging kakampi ko sa bahay. Pero dahil hindi naman ako gumigimik sa gabi ay wala ring dahilan para mag-away kami ni Papa. Pero hindi rin kami masyadong nagkikibuan. Isang gabi ay nagising ako na nakahiga ako sa sofa. Nakatulog pala ako noon na bukas ang TV sa sala. Aabutin ko sana ang remote para patayin na yon pero hindi ko nagawa dahil nanigas ang mga kamay ko. Hindi lang yon, Papa Dudut. Ang hindi ko maikilos. Kung hindi ang buong katawan ko hanggang sa bigla ko na lamang naramdaman na parang may mabigat na kung ano ang nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko maigalaw ang ulo ko at tanging mga mata ko lamang ang nakakakilos. At doon ay nakita ko ang isang napakalaking babae na nakaupo sa may dibdib ko. Malaki at mapupula ang kanyang mga mata. Mahaba ang kanyang nang lalagkit na buhok. Malaki ang kanyang ilong at mga tenga. Naglalaway ang kanyang bibig kung nasaan ang bulok niyang mga ngipin at meron siyang napakalaking tiyan, mga hita at braso. Umalis ka dyan! Nahihirapang wika ko. Pilit akong kumikilos pero ni katiting na paggalaw ay hindi ko nagawa. Nagsisimula na akong kapusin ang hininga at para bang pakiramdam ko. Anumang oras ay mamamatay na ako. Vanna? Vanna, gising, Vanna! Boses yun ni Daddy na umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Kasabay ang ilang malalakas na tapik sa aking magkabilang pisngi. Paulit-ulit yon hanggang sa bigla akong mapabangon mula sa kinahihigaan kong sofa. Sinapo ko ang dibdib ko at leg ko at medyo hirap pa rin akong huminga noon. Ramdam ko ang pagtagaktak ng pawis sa buong mukha ko. Nilibot ko ang buong paningin ko sa paligid at tanging nag-aalalang mukha lang ni Daddy ang nasa harapan ko ang nakita ko. Ano nangyayari? Ayos ka lang ba? Tanong pa niya. Opo, ayos lang po ako. Medyo naluluhang wika ko. Hindi yon ang huling beses na napanaginipan ko ang matabang babae. Sa totoo lang ay hindi yon isang panaginip kung hindi isang bangungot. At sa bangungot ko na yon ay palagi siyang nakopo sa may dibdib ko. Tumatawa siya ng malakas at sinasampal-sampal pa ako. Minsan pa ay nakikita ko rin siya na sinasakal ako o kaya ay malakas na hinahampas ang dibdib ko. Ilang beses na akong kamuntikan ng mamatay habang natutulog. Yun ang palagi kong nararamdaman. Kaya dumating ang oras na natakot na rin akong matulog. Hindi ko na rin natiis ang nangyayaring yon sa akin at sinabi ko na yon sa mga kaibigan ko. Sinasabi ko na nga ba eh, tamang hinala ko? Seryosong wika ni Charisse. Ano ba yung hinala mo, Charisse? Tanong ni Kakay. May batibat na naninirahan ngayon sa bahay ninyo, Vanna. Baling ni Charisse sa akin. Anong batibat? Tanong ko. Isang nilalang na pumapatay ng tao habang sila ay natutulog. Seryosong sagot ni Charisse. Papadudot, pagkatapos ng pag-usap namin yon ay nag-research ako sa internet ng tungkol sa batibat. At hindi ako makapaniwala na nakita ko na ang mga litrato doon dahil kahawig yon ng malaking babae na palaging dumadagan sa akin kapag binabangungot ako. Kaya naman kaagad akong naniwala sa kung ano man ang sinasabi ni Charisse tungkol sa batibat. Pumunta rin siya sa bahay noon at tinignan ang mga antigong gamit doon. Eto? Eto yung bahay na tinitirhan ng batibat? Ang wika ni Charisse. Nakatayo siya sa may harapan ng inukit na kahoy ng babaeng buntis. Paano yung magiging bahay ng batibat eh, ang lit-lit niyan? Nagtatakang wika pa ni Kakay. Sigurado ako na ang kahoy na ito ay mula sa puno kung saan ay nakatirang batibat. At kung saan man ito mapadpad ay doon na rin naninirahan ng nilalang na yon. Sagot naman ni Charisse. Wala na akong salitang makapanoon na pwedeng sabihin, Papa Dudut. Hindi kasi ako makapaniwala na ang inukit na kahoy na yon ang dahilan kung bakit namatay si Lola. Hindi na rin kami nag-aksaya pa ng panahon. Sa pamamagitan ng kaibigan ni Lola, nalaman namin kung saan binili ang inukit na kahoy na yon at nakapangingilabot ang mga nalaman namin. Halos namatay ang buong pamilya ng dating nagmamay-ari sa inukit na kahoy na yon. Namatay ang mga ito habang natutulog. Nakausap namin ang tatay na tanging natirang nabubuhay sa pamilya na yon. At ayaw na niyang tanggapin ang sinosoli naming inukit na kahoy. Kaya naman nag-decide kaming magkakaibigan na pabindisyon na lamang sa pari yon bago sunugin. Pagkatapos naming gawin yon ay tuluyan na akong tumigil sa mga bangungot na gumugulo sa pagtulog ko. Tinigilan ako ng batibat. Siguro, Papa Dudut, kung maaga ko lang nalaman ang tungkol sa batibat na yon ay nailigtas ko pa sana ang buhay ni Lola. Sana ngayon ay masaya pa rin ako nakasama siya pero ganun pa man ay nagkaayos na rin kami ni Daddy. Hindi na kami nagtatalo pa. Lalo na at may maayos na akong buhay at trabaho sa ngayon. Salamat, Papa Dudut, sa pagbasa nitong sulat ko. Ano man ang karanasan natin na tungkol sa kababalaghan, mahirap man itong paniwalaan ay huwag na lang nating hintayin na sa atin ito mangyari bago tayo maniwala. Lubos na gumagalang, Vanna. May mga nilalang sa mundo na ito na mahirap paniwalaan lalo na kung hindi natin nakikita. Kagaya na lamang na nangyari sa ating letter sender na si Vanna. Hindi pa niya sana paniniwalaan ang tungkol sa nilalang na pumapatay habang natutulog ang isang tao kung hindi pa yon nangyari mismo sa kanya. Alam ko rin na mahirap para sa kanya natanggapin ang pagkawala ng kanyang lola sa buhay niya. Pero naging daan pa rin yon para magkaayos sila ng kanyang daddy. Mga kastorya, hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ito. May mga bagay sa paligid natin na akala natin ay walang buhay. Pero tirahan pala ng ibang nilalang. Matuto sana tayong magbigay ng respeto sa kanila upang tayo rin ay hindi nila gambalain. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe.